نحمد ونصلي على رسول الكريم. ایک دفعہ ایک معزز آدمی صدر گیا تو اس کا جیب کٹ گیا. اتفاقاً جو اس کا ہے غربی تھانے کا تھانے دار تھا, اس کا رشتے دار تھا, وہ اس کے پاس کہا کہ میرا جیب کٹ گیا ہے. اس نے پولیس والوں کو کہا کہ سارے جیب پتروں کو جمع کرو. پہلے سے ان کے پاس بھی سب کو جمع کیا, سب کو جمع کیا تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کو چار رشتے دار پیسے. تب نے کہا کس کے جیب کاٹا ہے, اس سے دو میرے رشتے دار کو پیسے دو, تو ہمارے گھر پر جب کترے ہو گئے. تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا, لیکن وہ واردات یا اس گروہ نے کی ہوتی یا اس گروہ کو پتا ہوتا ہے. پولیس کو زبردست نام ہے نا, بستہ دے میں ان کے پاس ریکارڈ ہے آدمیوں کا, بستہ دے کے ریکارڈ ہے آدمیوں کا. اور وہ بڑا زبردست نظام, اس نے یا اس نے کیا ہوتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے, واردات یا اس نے کی ہوتی ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے. تو ان کا جو بڑا گینگسٹر تھا, بڑا مائر تھا, اس نے سب کو سر کو کیا سر میں تھا, کچھ پتہ نہیں چل رہا. اس پر شیخ نے کہا کہ گتا ہوا ایسے نہیں تم بڑھاؤ. تو اس نے کہا کہ نوخیر والا پلانے اور کیوں کہنا, فلانا نوشہرہ والا جو پترا جو ہے وہ آج پشاور میں تھا. ہاں دیکھو بس ٹھیک شور میں ڈوڈو کو پکڑ کے لاؤ جی. تو گئے تو کسی جگہ سے پکڑا, اس کو پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو لے کر آئے. تو اس نے پھر اپنے اس دن کی روٹی کھانے کے لیے اس نے پیسے کوئی شکرانہ لے کر باقی اس نے واپس کر دیا. کیا خرا کو ہمیں بھی روٹی کھانی ہے, آئے تو کیا کریں گے. یہ تو ایسے آپ کو ایک لطیفہ سنایا, اس کے ذمن میں دوسری بات اب آپ کو سناتا ہوں نا, کہ ہم جو سلاسل چلانے والے ہوتے ہیں یا ایم آئی مساجد ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہی بستہ لبے ہوتا ہے. ہاں جی, اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناؤں. میں ہوتا تھا پنجاب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں, ایم فل کر رہا تھا. ہمارا دوسرا ساتھی یہ گومل کا پرنسپل اماج انشا یہ بھی کر رہا تھا. اس لطیفے کو میں نے کئی دفعہ سنایا آپ کو. تو آیا اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے, ایک آدمی نے مجھ سے 69,000 روپئے دیے. آپ وہ پکا وقت نہیں دیتے, اس زمانے میں 69,000 روپئے کی اچھی خاصی قیمت تھی. میرا خیال ہے اس دور کی بات ہے کہ اس میں سونا 4,000 روپئے 5,000 روپئے سونا, یا 4,000 تو 69,000 کی اچھی خاصی قیمت ہوگی. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی آیا میرے پاس, آیا ملا, اس نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں, جیلانی ہیں آپ. اس نے کہا کہ ہم سرنجی ہیں, ہم شیخ احمد سرنجی رحمۃ اللہ علیہ مجرد فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. بڑی خوشی ہوئی جی, صاحبزادہ گان مل گیا آپس میں. کیا اس نے بڑی پیاری پیاری تصوف کی باتیں کی میٹھی میٹھی. تو مجھ سے 1,000 روپیہ قرضہ لے لیا کچھ دنوں کے وعدے پر, 3 دن بعد لے آیا. 2,000 قرضہ لے لیا, پھر لے آیا. پھر دیکھ میں آپ سے کہا 3 مہینے کے لیے 69,000 روپئے قرضہ چاہیے. کہتے ہم نے بس چیک کاٹا اور دیا. 3 مہینے گزر گئے, 4, 5, 6 مہینے جب اس نے واپس نہیں کیا, تو میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے پیسے واپس کریں. کہا کہ آگے سال میں سخت ہو گیا. تو میں نے کہا میں آپ کو باڑے پہنچا دوں گا اگر پیسے نہیں دیتے. کہتے میں آیا کمرے میں, پولیس والا سمن لے کر آ گیا. سمن میں لکھا تھا کہ آپ نے ان آدمی سے 60,000 روپئے نا 70,000 قرضہ دیا تھا, ان سٹار نے اس چیک کی شکل میں واپس کر دیا ہے, 11,000 روپئے اس کے آپ کے ذمے, پیشی کرو عدالت میں. لینے کے دینے پڑ گئے. تو میں اس کا میں نے کہا منشا تھا کہ جیسے قرضہ ورکوڈا ردے مالے جماعت امام سرا میلا شروع ہوئے, اس کے ملے کے امام سے ملے تھے جب قرضہ دے رہے تھے. کہا نہیں, میں نے کہا غلطی عام کی اس کی نہیں غلطی ہے. اسے کہا اس کے ملے کے امام جو ہے تمہارے جو اس کے امیر اسپتال کا امام ہے, یہ رہنے والا ہے سوابی کا رہنے والا ہے, اور وہ امام اور یہ امام آپس میں دوست ہیں. میں تو کل جاتا ہوں اسے, اس کو ساتھ لیا وہاں گئے. مسجد میں گئے, نماز پڑھی, ان کے پاس بیٹھے چائے پانی کے لیے. اس لوگ سادگی کا نام لیا اور امام صاحب نے کہا اچھا فلانا فراز, یعنی امام صاحب کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, اس نے فوراً تبصرہ میں ڈال دیا فلانا فراز. میں کہا سوایا تھا, یہ اب آپ کو ایک دلی شری بات کہہ رہا ہوں. ہمارا بتایا تو غیر کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے, صرف یہ کہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی اس پورے ٹینشن کے ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس معاشرے میں ہم بھی ہیں نا, آپ بھی گزر رہے ہوتے ہیں سارے غم لے کر, غموں نے پیٹ ہٹا پھر بڑی امام مجلس, غموں کے انبار لے کر آتے ہوئے ہیں, وہ سب کو سروں سے پھینکنا ہوتا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں نہ جار بول رہا ہے, نہ مجرور بول رہا ہے, نہ صلہ بول رہا ہے, نہ صلہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے موصول بول رہا ہے, ہاں جی دن خبر اس لیے کیا رہے, نہ جار نہ مجرور, نہ صلہ نہ موصول, نہ فائل نہ مفعول, ہاں جی ان لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا جب تک جار مجرور پکے نہ ہوئے. آ رہا کہ دیر قمری وہ تسبیح ہے زندگی کے ساتھ, ماشاء اللہ جار مجبور تھا, ہم نے مجبوری کر رہے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی, اس کی گرامر کو سیکھتے ہیں. خیر جی کیا بات طلب کر رہے تھے, افراد ہو گئے گزر گئے ہمیں. اب ایک کوئی پشاور میں کوئی واردات ہوئی ہے تو ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ پنجاب سے آئے, تو وہ لوگ ان کے پاس گئے اس واردات کا حل نکالنے کے لیے, مجھ سے چھپ کر گئے نا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ جو اصلی تھرہ دار اس کو پتہ چلے. تو خیر وہ ایک نظر کوئی ان کو دیکھ لیا کہ چش کر کے اندر ہو گیا. تو خیر وہ بزرگوں نے بڑا غور و فکر کیا, بڑی اپنی روحانی قوت کو استعمال کیا کیا کیا, کیا. آخر کو دادا وقت جب تک یہ ڈاکٹر فضا سے نہیں پوچھے کہ بس ڈال نہیں سکتا. خیر کل وہ بلے, انہوں نے کہا کہ اس طرح جو فلانے خاندان میں شادی ہوئی تھی وہ تو 5 مہینے تھے دواجی تعلقات نہیں ہوئے ہیں, اور بڑا سخت گرفتار ہیں, قطر مقابلے تک بات پہنچ رہی ہے, تو اگر سب غور و فکر کے بعد یہ ہوا ہے کہ اس کا مسئلے کو حل تم کرو گے. میں نے کہا میں اس کیس سے 8 مہینے سے باخبر ہوں, 8 مہینے سے باخبر ہوں, اور اس سے میں نے کہا تھا کہ اس کو لڑکی کو مجھ سے ملاؤ, میں اس سے بات کروں. تو ہم لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, ہر ایک آدمی اپنے شعبے کی کچھ مہارت رکھتا ہے نا, تو اس میں ہوتا ہے کہ آج میں اپنی بات واضح بس وہ بتا دیتا ہے. تو میں نے کہا بچیا چل سو دیتا سراج, میں نے کہا کہ میرے کسی کے بیٹے کو ملنا چاہتے ہیں اور میں تو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں, میرا کسی کے ساتھ الگ ہوا ہے, میں وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں, یہ مجھے جبری سے کرانا چاہتے ہیں, کیا کریں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں مسائل کی عملی حل کی ترتیب بتائی ہوئی ہے. میں نے کہا بچے اس طرح کرو کہ اس لڑکے کے والدین کو میرے پاس بھیجو تو میں تمہارا لیے اس کا توڑ کر مانگ کراتا ہوں, بالکل میرے اختیار میں کوئی مسئلہ. کتنا وقت آپ کو دیں, اس نے کچھ وقت بتایا, پھر آئی اس نے کہا کہ ماں باپ اس سے نہیں آنا چاہتے. میں نے کہا اس لڑکے کو میرے پاس بھیج, وہ آ جائے میرے پاس, پھر ہی تمہارا رشتہ کراتا ہوں. لڑکا بھی نہیں آیا. میں نے کہا ہنستا کہ مت دار ہنستا چوکے سے پوچھتے تھے کھچارے کر دینا, کوئی تم سے پوچھ رہا کر رہی ہے اور تم اپنا مگر ضائع کر رہی ہو. خیر یہ کچھ ہو گیا, پھر اس کے بعد جو حالات خراب ہو گئے, انہوں نے کہا طلاق بھی قتل مقابلے پر نوبت آئے گی اور سب کچھ آئے گا. جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ میں بات یہ کہنا چاہتا تھا, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان والوں نے تو دین سمجھے, نماز روزے ذکر حج زکات کو, حج کرنا عمرے کرنا یہ کر رہے ہیں, لیکن اس جگہ جو دین کی بات کے آگے اپنی انا کو چھوڑنا ہے اس پر یہ نہیں ہے, یہ تو کفر ہے. مفتی صاحبہ تم نہ سے مفتی صاحب نہ سے ہم بہتے کتے جو فقرا ہیں, ہم اس اسراف کو بولا کرتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہوتا کتابوں میں, اس نے حج کیا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, لیکن یہاں حق حقوق معاملہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس کے آگے اپنی انا کے آگے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے. صاحب تو یہی تو غیر اللہ کو اللہ پر ترجیح دینی ہے، یہی تو قلب کا شرک ہے، یہ تو قلب کا کفر ہے جو ساتھ حج کے ہوتا ہے. اس مسئلے کی سمجھ آئی؟ ہاں جی. اس وقت تک آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا. اس حدیث کو پڑھو، تب لماجے تو بھی جو ہے پڑھو اس کو کس طرح ہے. ہاں جی دیکھو وہ ڈاکٹر ہے، ان پڑھ آدمی ہے، وہ پڑھے گا اور یہ مولوی صاحبان نہیں پڑھیں گے. یہ پڑھو، یہ ڈاکٹر سیار صاحب کے طرف کو یاد ہے، تب لماجے تو بھی لا یؤمن احدکم حتی اکون ہوا ہو، ہاں تب لماجے. اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکا تم میں سے کوئی آدمی، جس وقت تک کہ جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں اس کے سامنے خواہش نفس کو ترک نہ کرے. جس وقت تک اس کے سامنے خواہش نفس کو ترک نہ کرے، نفس کی انا، نفس کی خواہش، اس کی ضد، اس کا غصہ، اس کا جو جھوٹا اعزاز جو معاشرے نے بنایا جو دینی نہیں ہے، جب تک اس کو ترک نہ کرے اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا. وہ کہا کر تو اس نے حج کیا ہے، اس نے دین نہیں کیا ہے. دین تو نفس کی انا کا سرنگون کرنا احکامات شریعت کے مقابلے میں ہے. نفس کی انا کا سرنگون کرنا، جب وہ شریر کے مقابلے میں جب بات ہوتی ہے، اب اس نے اللہ کو مانا ہے ورنہ اس نے نفس کو مانا ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں نا دین کی فلانی بات، ان نوجوان اتنا تجربہ نہیں ہوتا کہ یہ فلانے دین کی بات ہمیں عقل میں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کیسے مانیں. تو میں کہا ماشاءاللہ، پھر تو آپ عقل کو خدا مان رہے ہیں، اپنی عقل کو خدا مان رہے ہیں، کسی سمجھدار کی عقل بھی نہیں، اپنی عقل کو آپ خدا مان رہے ہیں. یعنی آج سائیں تک میری عقل میں جو بات آئی اس کو میں مانوں گا، اور جو نہیں آئے گی اس کو نہیں مانوں گا. تیری میری عقل ہی کیا ہوگی کہ جو زندگی کے مختلف کاموں کے بارے میں احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ علاج والے کے معاملے میں اپنی عقل کو چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر کی بات کو مانتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے ایک مریض نے کہا، سائیکیٹرک مریض تھا، اس کو ایک گولی کھا رہا تھا تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے کنسلٹنٹ سے میں نے پوچھا، اس نے کہا اس کو کھاؤ دو گولیاں کھائے. میں کہا بس خدا رہا، کنسلٹنٹ سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا دو گولیاں کھائے. انہوں نے کہا ایک گولی کھا کر میرا یہ حال ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا ہوں، اور میں جو ہے تو مجھے نیند بھی ستاری ہوتی ہے، اور دو کھاؤں گا پھر میرا کیا حال ہوگا. میں نے کہا آپ کا کنسلٹنٹ کا تجربہ وہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو. میں نے کہا بھائی وہ تو وہ کہتے ہیں عروج کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے، جب وہ قابو آ جائے تو دور ہو جاتی ہے. بڑی مشکل سے میں نے منوایا اس کو، اس سے جو دو گولیاں اس سے دو میری طبیعت ٹھیک ہوگی. تو میں نے کہا وہ کدو ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر، جو کدو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے ایسے تو نہیں بیٹھا ہوا نا. اتنا اسے پڑھا ہے، اتنی اس کی کتاب ہے، اتنا اس علم ہے، اتنا تجربہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بات چلاؤں گا، کہ میں چلاؤں گا اپنی بات. تو آپ اپنی بات چلائیں گے تو وہ کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے تجربہ کس لیے آپ نے کیا. تو مسائل تو والے سے اسی وجہ سے تو نہیں ہوتے ہیں. ایسے دین میں بھی اپنی رائے چلاتے ہیں، اپنی ترتیب چلاتے ہیں، اپنی سوچ چلاتے ہیں. آپ کو لطیفہ سنائے ہوں صاحب، ہمارے ڈاکٹر فہیم صاحب نے کہا کہ فلانا ہمارے پاس ایس ٹی ٹیسٹ میں تھا، پارٹ ون سے کلیئر ہو گیا تھا، کہ آمنے سامنے آتا ہے کہ بیٹھ گیا آپ سے ہوا تو سلام نہیں کرتا ہے، اور سلام کرنے جواب نہیں کرتا ہے. میں کہا ہم مکواتری کالا پاس دیکھ پڑے، ہمارا تین سال بعد خود آئے گا. پھر جو پارٹ ٹو کے رگڑے اس کو لگے نا، پھر آیا. ہمارے باقاعدہ آنے والے ساتھی تھے، اللہ نے کیا نکل گئے، پھر آیا. ماں وہ جو قتل دا رگڑو والا مریض ہو، یہ رگڑو والا مریض تھا. جب رگڑا لگتا ہے تو آ جاتا ہے، جب رگڑا گزر جاتے ہیں بس پھر فارغ ہو جاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ رگڑے کوئی ایک دو دن تو نہیں ہوتے, تو ساری عمر رگڑے ہیں. تو اگر تو بغیر رگڑوں کے آ جائے اور اللہ کی رضا کے لیے آ جائے, وہ اپنی اصلاح کے لیے آ جائے, اور دین کی وہ عظیم الدولت کہ جو دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرتی ہے, اس کو مسائل حل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لینے کے لیے آ جائے, تو یہ مسئلے مسائل تو یہ تو معمولی چیزیں خود بخود ہی حل ہوتی ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جن کا حال جو ہے اس کے لیے ہم اتنی عظیم دولت کے پیچھے آئیں, اس کو اس کی نیت تو نہ کریں, ان چیزوں کی نیت کریں. کوئی نیت ہی نہ ہوئی. وہاں میرے خاص سوکھ سکون لینا ساتھی پہ والا ساتھی ہیں چھوٹی والا وردی کی وردی کی کمرے کے والا والا کھلا. گائے بھینس آدمی دودھ کے لیے رکھتا ہے, گوبر کے لیے نہیں رکھتا ہے. جس گھر میں وہ کھڑی ہوگی دودھ دینے کے لیے, گوبر وہاں پر گرائے گی, وہ تو اس کی ایک فالتو چیز ہے. یہ ہمارے رات کے دنیا کے مسائل حل ہونا یہ تو ایک فالتو چیز ہے. یہ تو سلاسل کی برکات کی آخری معمولی بات ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے. حدیث شریف میں آئے ہوئے ہیں کہ جب دینی مجلس سے جو ملائکہ اس کی رپورٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے واپس جاتے ہیں دربار الہی میں, تو اللہ تعالیٰ مجالس ذکر سے جانے والوں سے فخریہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے. تو کیا مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھا تو نہیں یا اللہ, یا دیکھ لیتے یا اللہ کا دیکھ لیتے پھر تو بہت زیادہ. پوری حدیث ہے تفصیل ہے. تو آخر میں اس رپورٹنگ کے بعد کہ یا اللہ, ایک آدمی تو وہاں کسی تماشے کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے کسی آدمی سے ملنے کے لیے آیا تھا, اس کا اپنا ایک کام تھا, لیکن یہ تھوڑی دیر مجلس کے اندر یہ بھی اندر ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں اس کی مقصد. اور پھر اس کے کیسے الفاظ میں حدیث کا جی, لا یشکا یشکا کہ یشکا لا یشکا جلیسہم لا یشکا جلیسہم. ہاں جی, اس کو میں یشکا پڑھتا رہا تو مفتی صاحب کہتا وہ گرامر ختم رہنا پوری گی یشکا اور یشکا کے فرق نہیں کھو دیا نہیں, کہ یشکا جو ہے معروف ہے اور یشکا جو ہے مجھول ہے. ایسے ہی ہے جی, یشکا جو ہے مجھول ہے اور یشکا جو ہے معروف ہے, جی معنی میں اتنا فرق آ جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, ایسے بگئی ہوتے ہیں. لا یشکا جلیس ہو کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے. ایسے ہی جو بیٹھنے والا آدمی تھا اپنے دنیا کے کام کے لیے آیا, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا. اس وقت میں آپ کو عجیب واقعہ سناؤں. ایک آدمی گزرا ہے افضل بندش, وہ مزدور کسان پارٹی کا لیڈر تھا. سن 73 میں اس نے بہت کچھ تو خون کرایا, فائرنگ کرائی ہے, کمیونسٹ آدمی تھا. اس کے والد صاحب تبلیغی تھے اور بیٹے کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے اور اس پر کیا خط کا کیا ہوگا. ایک دن ایک بزرگ تھے ڈاکٹر محمد امیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کو لے کر آئے حاجی صاحب کہ میں عبدل بنگش سے ملاتا ہوں. حاجی ڈاکٹر صاحب بڑی تاثیر والے آدمی ہو سکتے ہیں, اس سے بات کریں ملیں, اس میں اس کی آخرت بن گیا ورنہ آدمی تباہ ہو رہا ہے, کمیونزم میں گیا ہوا ہے آگے. تو کہتے اس طرح ہوا کہ اس کو یہاں کچہریوں میں ڈھونڈنے کے لیے اس کے والد صاحب گیا, تو ڈاکٹر صاحب کو بٹھانا تھا. ڈاکٹر صاحب کے ایک دوسرے وکیل کے ساتھ سے بٹھا دیا, پیر معصوم شاہ صاحب کے ساتھ, کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, میں افسر کو دور ڈھونڈ کر لاتا ہوں, ان سے ملاقات کراتا ہوں. اس کی قسمت نہیں تھی, وہ تو ملا نہیں ہے. بس وہ آدھا گھنٹہ جو معصوم شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے, بس پورا پوری خاندان کی سایہ اللہ نے پلٹ, بس اس میں بیت ہو گئے پورا خاندان, بلکہ برادری آ گئے اور رشتے دار, بلکہ سب اللہ نے فیض پہنچایا. تو تھوڑی دیر کے بیٹھ گئے. ڈاکٹر محمد امین صاحب کے علاج سنایا صاحب سے. ڈاکٹر محمد امین صاحب جو تھے یہ اینیمل ہسبینڈری کے ڈاکٹر تھے اس زمانے میں. اپنے آلات بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہوا, کہتے ہیں میں سائیوال کے اسٹیشن پر کھڑا تھا کہ ایسے سامنے سے ایک آدمی آیا اور اس نے ایسے میری طرف دیکھا اور آگے چلا گیا, تک اس کی جو مجھ پر نظر پڑی تو اس نے میرے مجھے بیکار کر کے ہلا دیا چندر, اور میں سفر مفر کے خیال کو چھوڑ کر اس کو ڈھونڈنے کے لیے لگ گیا. ڈھونڈنے کے لگ گیا اسٹیشن پر نہیں ملا. کہتے ہیں میں ٹکٹ وغیرہ کوئی واپس کیا جو مجھے سفر کا عذاب ملتوی کر کے میں نکلا اس کے پیچھے. تو اسٹیشن کے پاس آ کے چلا یار اتنی دیر تو نہیں ہے آدمی اسٹیشن پر پورے پر نہیں ہے تو اس راستے سے نکلا ہوگا آگے. کہ راستے پر میں گیا آگے دیکھا کہ مسجد ہے, بس میں گیا تو فقیر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بھی اس کے پاس ہیں. کہ بس میں اس کی طرف کھینچ رہا تھا, میں آگے گیا, میں نے کہا السلام علیکم. تو وعلیکم السلام. انہوں نے سارا پوچھا کہ میرا نام ڈاکٹر محمد امیر ہے. کہتے ہیں کس سے تعلق ہے؟ تو کہتے میں قادیانی سے. میں نے کہا غلام احمد قادیانی سے تعلق ہے. انہوں نے کہا وہ تو کافر ہے. تو کہتے میں نے کہا تو پھر, تو انہوں نے کہا تو پھر آپ مسلمان ہو جائیں گے. اسی جگہ کلمہ پڑھا, ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور بیعت ہوا. اب کہتے یہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ بزرگ پیر قابلی رحمۃ اللہ علیہ تھے, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد میں رہ کر قادریہ سلسلے میں کامل ہوئے تھے. پھر وہاں سے آ کر یہاں نقشبندیہ سلسلے میں کامل ہوئے, پنجاب میں ایک جگہ تھی وہاں سے. اور اس کے بعد جو ہے تو اللہ والوں کی عجیب عجیب شان ہوتی ہے. یہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں کہ شاہی محل, اتنا بڑا محل, اتنے گھوڑے, شکاری کتے, اتنے نوکر, اتنی مال آمدنی, اتنا کاروبار, اور جس کے مقابلے میں جو ہے تو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ دوسرے فقیر بلخ کی بادشاہی کو چھوڑا ہے, ایک گدڑی ہے اور پیالہ کشکول بھی نہیں رکھا ہے زندگی میں. تو عبداللہ احرار کی شہنشاہی والی فقیری وہ بھی ہے, وہ بھی ایک فقیری ہے. اور یہ ابراہیم نظر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی ایک پیر. سبحان اللہ. ان سارے واقعات کو پورا کریں گے. ابراہیم نظر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آپ کو بیان کر دیتے ہیں. کہتے ایک دفعہ میں بیمار ہوا, مزدوری نہیں کر سکا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے مکہ مکرمہ کے جنگلات سے اور بیچ کر پھر جمعے کی نماز پڑھ کے اور آدھے پیسوں کی روٹی خرید کر آدھے پیسے خیرات کر کے چلے جاتے تھے. یا بیماری کی وجہ سے مزدوری نہیں ہو سکی تو میں گیا کھجوروں کے باغوں کے پاس, جو کھجوریں رضی پھینک دیتے مالک اس کو چننے کے لیے, کیونکہ اور کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کہتے میں نے جمع کی کھجوریں تو بچے آئے, انہیں گرایا اور چھین لے. کہ 40 بار میں نے جو جھولی بھری اور 40 بار بچوں نے مجھے گرایا اور چھین لے. پھر غیب سے آواز آئی, کیونکہ خاص محبت کے راستے پر اللہ نے چلایا تھا, اپنا بنایا تھا. پھر کہتے ہیں آج ہم نے آپ سے بدلہ لیا اس بات کا, جب آپ شاہ بلخ تھے تو 40 ننگی تلواریں آپ کے گارڈ کی محافظ کی آپ کے آگے چلتی تھی, 40 گارڈ ننگی تلواروں والے آپ کی حفاظت میں چلتے تھے. یہ 40 بار آج اس کا بدلہ لیا ہے. چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. پہلا شعر کیسے ہوتا آپ کا؟ پیار نہ کرنا یہ دل کے ستارہ کہنے دی. جی پیار نہ کرنا یہ دل کے ستارہ کہنے دی. ہاں پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, پیار نہ کرنا یہ دل کہتا رہا کہنے دیا, چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا. یہ بھی فقیری کی شان ہے. کہتے ایک دفعہ سخت بھوک لگی تو میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں میں نے ایک طرف لا دو کر دعا مانگی, یا اللہ بھوک اتنی سخت ہے, روٹی کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائے. تو اتنے میں اس علاقے کا جو سب سے بڑا چودھری, سب سے بڑا زمیندار لینڈلارڈ تھا, وہ آیا. اسے دیکھا تو ایسے اجزان آیا اس قلعہ. آپ کون ہیں؟ نے کہا جی آپ کے اس علاقے کی جو جائیداد ہے اس پر ہے کہ ابو عیب کا وہ جو غلام آپ نے سنبھالنے کے رکھا, میں آپ کا وہ غلام ہوں, یعنی خریدا ہوا, پیسوں خریدا ہوا غلام. اور اس کی اتنی آمدنی جائیداد ہے کہ علاقے کا بڑا رئیس بنا ہوا ہے. آج کہا اچھا اچھا آپ ہیں کہ آپ آزاد, یہ ساری جائیداد آپ کی ہو گئی, آپ کو حوالے ہو گئے. پھر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو ایک روٹی کا ٹکڑا مان رہے ہیں آپ سے, اور آپ علاقے کی جائیدادوں اور زمینوں کی کنجیاں ہمارے پاس بھیج رہے ہیں. اب وہ نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم تو ریٹ روٹی کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہتے میں 20 سال مکہ مکرمہ میں رہا ہوں, میں نے آب زمزم نہیں پیا ہے, کیونکہ آب زمزم پر جو ڈول لٹک رہا تھا وہ حکومت کا سرکاری تھا, اور سرکاری ظلم کے مال کا سرکاری جو ڈول پانی نکال رہا تھا اس کو میں نے نہیں پیا ہے, 20 سال نہیں پیا. زمزم تو ذات ذوالجلال کی محبت کی علامت ہے, ذات ذوالجلال تو کچھ اور ہے اور راز محبت تو کچھ اور ہے. سبحان اللہ. وحدۃ الوجود کے چرتا جب رد لو, وحدۃ الوجود کے جب رد لو چرتا, ہاں جی سب کو اشو ہے. سو وہ ایک راز ہے, اس راز میں وحدت ہے, وہ ایک ہی زیادہ ذل جلال ہے, اور اس سے تعلق یہ کہ لہر اٹھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سبحان اللہ, یہ بات مکمل ہوئی نا. عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ شاہانہ فر و فر والے بزرگ گزرے ہیں. تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے لگے, بڑے عالم تھے, بڑے شاعر تھے, بڑے اللہ والے تھے, تو انہوں نے یہ گئے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے. جب وہاں گئے تو قبر میں سے گھوڑے کھڑے ہیں, ایسا محل ہے, اتنے نوکر چاکر ہیں, شکاری کتے لگے ہیں سارے ساتھ. انہوں نے جو دیکھا انہوں نے کہا اوہ یہ بھی بزرگ ہیں, شاعر بھی تھے. تم نے کہا نہ مرد تھا کہ دنیا دوست دار, وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں. وہ واپس ہو گئے, راستے میں ایک جگہ تھکاوٹ ہوئی لیٹے, تو دیکھا حشر کا میدان برپا ہے اور ان کو پکڑا گیا, ان کو گھسیٹ رہے ہیں, اب جان چھوڑنے کے کوئی حالات نہیں ہو رہے ہیں. تو دیکھا کہ بیت اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وہ سواری ان کی آ رہی ہے, اور نیا نے پکڑا اور وہاں سے چھوا کر ان کی خلاصی کرا دے. جب جا کر نے کہا ہو میرا فیض اور میرا ایسا تو یہیں پر تھا, اور میں اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا ہے, مال و دولت ہے, کرو فرت میں اتنی چیزیں ہیں. واپس آئے, واپس آئے, آ کر ان سے ملے. میں تو نگرانا کیا, انہوں نے کہا آپ نے شعر کیا کہا تھا ہمارے بارے میں؟ انہوں نے کہا بولو اس کو کیا کہا تھا. انہوں نے کہا ہم نے یہ کہا تھا مرد تھا کہ دنیا دوست دار, وہ مرد نہیں ہے کہ دنیا کا دوست رکھتا ہے. تم نے پھر بدی آگے سے دوسرے شعر بولے ہو, اگر دارد برائے دوست دارد, مرد تھا کہ دنیا دوست دارد, اگر دارد برائے دوست دارد, کیا دنیا کو اپنے پاس رکھتا ہے تو دوست کے لیے رکھتا ہے. جس بھائی کو قربان کرنے کا ہے سارے کو بے قلم قربان کرنے کی ہمت ہوتی ہے اللہ والوں کو. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا, اتنا مال و دولت دنیا کی چیزیں, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ والے ہوں گے. تو اتنے میں بات چیت ان کا حج کے لیے جانا چاہیے. انہوں نے کہا انہوں نے اپنا کوئی کپڑا اٹھایا, ہاں جی جس میں پشتوں میں کہتے سادرے پھوڑا کو مزاج سے دور روانی کو. تو فقیر جو تھا جو گزری پہنے ہوئے تھا, اس کو جب کھا کے اس نے کہا زماں یہ اوٹا پاتے تھا کور کے آگے لاٹ سمان کہ میری تو گشتی پڑی ہوئی ہے, اس کو لینا چاہا. اس نے کہا کہ جا آپ کے ڈرتا کے اوٹا لا جی مار دو کتاب دنیا تھی, یہ دنیا ہمارے دل میں نہیں ہے, اور تمہارے دل میں ایک معمولی گشتی تھی وہ دل میں پڑی ہوئی ہے. تو اس نے ہماری طرح تنگ دار فقیر آدمی ہوتا ہے, لیکن اتنی دنیا کی محبت ہو, یا اللہ ٹول دنیا نے معاش اور ساری دنیا بنی ہوتی ہے کسی کے ساتھ ایکشن کے کہتا لگتا نہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے بیت اللہ شریف کے غلاف پکڑے ہوئے روتے چلاتے آدمی کو دیکھا, پھر جب اس کے دل کو دیکھا پھر اللہ سے غافل تھا. کہہ رہے ہیں بازار میں گیا, ایک آدمی اتنے گا کھڑے تھے تو جب اس کا گز سے ناپ رہا تھا تھانوں کو, تو ایک کو بگڑا تھا دوسرا اس کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا, اتنے گا کھڑے تھے کہ جب اس کے میں نے دل پر نگاہ کی تو دل اللہ کی یاد سے معمور تھا. اس بات کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا. ڈاکٹر مزمل صاحب کی بات یہ فرق رہا ہے, پھر قابل ہیں, اتنے کامل آدمی ہیں, لیکن انہوں نے زندگی ایسی درویشی کی اختیار کی ہوئی ہے کہ بس جو جوڑا کپڑے کے اس کو پہنے میں پھرتے ہیں, بس یہاں سے گزر رہے ہیں, اس مسجد میں رات آ گئی, ان کو رات میں چٹائی اپنے اوپر لپیٹی, سردی ہے چٹائی لپیٹی اور سو گئے, اور گرمیاں تو باہر لیٹ رہے کوئی پہچاننا ہی نہیں, اور جس کو اللہ فیض دینا چاہتا تھا بس وہ جو قریب ہوا اس کو رنگا گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس سے کامل ہوئے ان بزرگوں سے. ابھی پیر کابلی صاحب کا مزار کواٹ میں ہے, کواٹ سے باہر نکل کر ایک جگہ ہے مسجد کے پاس بنی ہوئی ہے, اب میں ایک دفعہ اجتماع دکھایا تھا وہاں, اور جب آدمی قبر پر بیٹھتا ہے تو بیٹھتے ہی پاس انفاق کا ذکر جاری ہوتا ہے, تھوڑے سے دھیان والا آدمی ہوتا ہے سانس آدمی کا ذکر کرنے لگتا ہے. اتنی تاثیر مزار ملی ہے. اور یہ پشاور کے مختلف ابھی ان میں سے کئی لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں, یہ سارے ڈاکٹر صاحب سے ملے ہوئے ہیں, جو ایک دفعہ ملا ہے اللہ نے سہار بدلا ہے. تو اس کے بعد یہ آئے ہیں, وہ تقریباً وہ لوگ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدی میں آئے ہیں, یہ پیر مسجد شاہ صاحب کا خاندان جس میں مریدی میں آئے ہیں, بعض باقیوں کی تکمیل پھر یہاں سے ہوئی ہے. خیر جی, بات عرض کیا کر رہے تھے مفتی شوکت صاحب, بتایا شروع کہاں سے کی تھی بات؟ جی تا تو ہونا ہوئے گنما مفتی شوکت یاد کرو گنا ڈالو پڑا والے پویا کم نہیں ماں تارا سپوز کرو. جی تو میں آپ سرد یہ کر رہا تھا کہ ہمارے قلب میں باطل عقائد نظریات باطل سوچیں باطل فکریں ہوتی ہیں, جب تک یہ نہ گریں اللہ کے حکم کے مقابلے میں, جب تک ان کو نہ گرائے اللہ کے حکم کے مقابلے میں, اس وقت تک توحید حاصل نہیں ہوتی. اس وقت تک وہی حاصل نہیں ہوتی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آئے, تو انہوں نے تعارف پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں بغداد کا ملک التجار ہوں, یعنی میں بغداد کے بڑا کامرس ہے اس کا صدر ہوں, بڑے شہروں میں کہ بڑا کامرس ہو گئے ہیں, تو وہ بغداد کا جتنا کاروبار بغداد کا شہر سبحان اللہ اس زمانے کا مسلمانوں کا دار خلافہ اس کا کاروبار, میں کس لیے آپ آیا؟ میں کہا جی میں بیعت ہونے کے لیے آیا. اچھا یہ بیٹھے ہوئے تھے کتنے نے ایک آدمی اخروٹوں کا ٹوکرا ہدیہ ان کے لیے لے کر آئے گئے, تو یہ تو ہم لوگ اس دور کے ہیں کہ جو بھی آئے بیعت کریں جی سب. اس دور تو سخت دور تھا, جب بیعت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے لایا ہے, جانا رہو تو اگلے ذبح کرانے کے لیے آیا ہے. ہاں جی, اور اس سے بھی ان بزرگوں نے بھی جو ہے تو اس کے ساتھ اب کرنا ہے, اس کو پہنچانا ہے منزل پر. تو انہوں نے نگاہ کی تو نگاہ سے اندازہ ہو کہ دل جائے قبر سے پسند, انہوں نے کہا ٹوکرا اٹھاؤ اخروٹوں کا, اور جہاں جس جگہ آپ کا دفتر ہے جو آپ کی جگہ ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں یہ پھیری کرو, اور کہو کہ ایک روپے پھر ایک روپے پھر بیچ کر آؤ. سبحان اللہ, میں اور یہ کام کروں, نے کہا کہ سبحان اللہ کے جملے سے تو کافر ہو گیا ہے. کیسے تو نے کہا؟ نہیں کہ سبحان اللہ پاک ہے. سبحان اللہ, میں اتنا پاک ہوں کہ میں فلانا ملک کو تیار میں یہ کام کروں؟ تو نے اپنے نفس کی نا کو اچھالا. بات میں خیر سب آتا ہے جب اندر سے بات ٹوٹتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک ٹوٹے نہیں تو جو گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے اس میں دودھ تک ڈرنے کی جگہ کہاں پر ہے؟ اس میں کسی جگہ نہیں ہے. حضرت بولا شفیع ثانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رئیس میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے اور ٹوکرا مٹھائی کا لے کر آئے کہ میں پھر مٹھائی بھی تقسیم کروں گا, کیونکہ بڑی شخصیت جب بیعت ہو بڑے بزرگ سے کم از کم کچھ پتہ تو چلے. تو کہہ رہے میں نے کہا انشاءاللہ, کہنے کا نوکر کو واپس بھیج دیں, نوکر کو واپس بھیج. پھر انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے, وہاں پر واز ہوگا میرا, وہاں آپ کو بیعت کریں گے. جب چلنے لگے تو ٹوکرے کو مٹھائی کو دیکھ رہے ہیں, کیا کریں, کون اٹھائے کون اٹھائے. آخر بیچارے نے اٹھائی, ٹوکرا اٹھایا اور کہتے میں سب بازاروں کے درمیان درمیان سے گزار کر لے گی ان کو, تاکہ سب جگہ پہ بازاروں کے درمیان سے گزرے, ٹوکرا اٹھائے. دوسری جگہ پر گئے, وہاں بیان ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں بیعت کرنے کا, آپ وہاں بیعت کریں گے. پھر تیسرے بازار سے گزارا, ٹوکرا اٹھائے. یہاں سے اللہ کا فضل تھا, سب سے اٹھا لیا ٹوکرا, نفس ٹوٹا. جو نفس ٹوٹا تو سچ بات ہے کہ اصلی بات تو نفس کو توڑنے کی ہے, اس کی انا کو, اس کے غلط جذبوں کو, اس کے خیالات کو, احساسات کو توڑنا ہے. اس کی بات تو کوئی مشکل نہیں ہے. فٹنگ گرام دیکھنا جی, کنیکشن کو گرام نہ دے. تو الطاف صاحب کتنا تھا پتہ ہے کنیکشن سے بات مسئلے نہیں ہے. میری بجلی بکار کی لگا رہا تھا, عالمگیر صاحب نے کہا کہ ایس ڈی او میرا اسٹوڈنٹ, وہاں میں کاغذات داخل کر کے آیا تھا. تو پہلے جب گیا ایس ڈی او نے کہا کاغذات کے داخل کر, جب دوبارہ گیا تو سبرڈ نے کہا کاغذات گم ہیں. تو اس ایس ڈی او نے کہا لانے آتا تمہاری ایسی تیسی ہے, ابھی جا کر سب وہ اسٹیمیٹ بنا کر لاؤ اور ابھی جو ہے تو اس کو میں سائن کرتا ہوں اور بجلی لگانے کے لیے آدمی بھیجوں. خیر بجلی تو ہوگی ہمارے, بڑے خوش تھے جی, ہمارے بھی بڑی تھی سر, زمنگ پیری سے کار کہیں گی سنو سر, روب جو کچھ روب حاصل ہوا ہے. تو با اور سوبر گارڈ نے مجھے بلوں میں اتنا تنگ کیا اور اتنے پیسے اس نے مجھے دینے اپنا مجبور کیا جی, کہ مجھے پھر اندازہ ہوا کہ اگر 2000 میں نے اس کو دیے ہوتے تو میری جانا ساری سے چھٹی ہوتی. خیر اسے میں نے کہا بچیا سبرا تک ہو رہے تک ہوا جی, یہ پیسے بھی سرکاری خزانے میں جا رہے ہیں, مجھے اس پر کوئی غم نہیں ہے. چلو کسی ایک مریض کی کوئی ایک گولی تو اس کو مل جائے گی اس ٹیکس پر آگے, اگر کہ باقی پہ سرکاری جلسے پر لگائیں گے ہر ایک آدمی کو اس کی فیس دیں گے آنے کی, بیوقوف جو ہے. چلو اگر ایک گولی بھی کسی مریض کی زبان منہ میں چلی گئی تو میرا مطلب میرے کہنا تکیں گے, ہم نے 10 روپئے بس گورنمنٹ اور کو محتا تھا نہ اور کو بات, وہ بڑی بلکہ سے دس سے بھولا وہ پھر میری جال چھوٹ گیا, پھر ٹھیک آتا. لیکن خیر یہ تو ایک لطیفہ آپ کو سنایا, جب فٹنگ ہو جائے تو کنیکشن کی منظوری جو ہوئی, ایک آدمی آتا ہے اوپر سے تار کو ایسے کرتا ہے بس بجلی گڑ, سورج برف نکال رہا ہے, پنکھا ہوا نکال رہا ہے, گھنٹی جو ہے وہ آواز نکال رہی, سب باتیں شروع ہو گئیں کیونکہ کنیکشن ہو گیا. فٹنگ مشکل تھی. نفس کے اندر جو فٹنگ ہے, اس کے غلط احساسات جذبات, اس کے عقیدوں ارادوں کو اور سوچوں کو توڑنا, اس توڑنے میں وقت لگتا ہے. مدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ مغل شہزادے تھے, جن بزرگوں سے بیعت ہوئی انہوں نے کچھ عرصہ کچھ 6 کتنا بھیک مانگنے پر لگایا. آخر انہوں نے کہا حضرت صاحب آج تو کوئی بھیک بھی نہیں لیتا, اتنا لوگ بدکارتے ہیں. کیا آپ اپنی قیمت کا پتہ چلا؟ جی کیا پتہ چلا جی, کیا آپ آئے بیٹھے اب آپ کو اگلی بات بتائیں گے, تعلق مالا کی اگلی بات ہے وہ پھر آپ کو بتائیں گے. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے بھائی میرے, ہم جن بزرگوں کے پاس بیٹھے 30 سال ان باتوں کو سنا, پھر ان کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ لسن اینڈ دین پریکٹس، سنا ان کو پھر ان پر عمل کیا، پھر غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں ان کو بتاتے رہے، یعنی پھر کئی مشکل کے بعد اس بات کو بولنے کی حد تک آئے، سیکھنے میں سیکھنے میں ابھی ہم بھی چل رہے ہیں، ابھی بھی ہم اس کو سیکھنے میں چل رہے ہیں، جو بولتے ہیں اس لیے کہ سیکھ لیں، کچھ حالات سامنے آئے تاکہ سیکھ سکیں، اور اگر تو اس کو سیکھ لے تو تمہارے بزرگ نے کہا ہے کہ حیف کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، حیف کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز، ورنہ مال فقیر سلطنت روم و شام، فقیری کا راز تجھ سے کھویا ہے، اگر اس کو تو حاضر کر لے تو روم اور شام کی سلطنتیں جو ہیں یہ مال فقیر ہے. پہلے بزرگ تو بہت بڑی شخصیات گزرے، آج کے دور کے بزرگ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی کتابیں جنہوں نے لکھی ہوئی، جنوبی افریقہ کے دورے پر گئے تو جہاز چارٹرڈ کر کے گئے، اپنے مرید ساتھ اتنے تھے، جہاز چارٹرڈ کیا، وہاں کام کیا، قیام ہوا، کام کیا، جب واپس آنے لگے تو ساؤتھ افریقہ تو بہت مالدار ملک، یعنی ایک ایک مسلمان کا ایک ایک محل ہوتا ہے، تین تین گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، دس دس کمپیوٹر پڑے ہوئے تھے، ہر بچے کا الگ ہے کمپیوٹر، اور گاڑیاں جن کا میری طرح آپ کی طرح لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوا ہے، دیکھنا اور ان کی رفتار تو چھوڑو نہیں، مجھے آدمی نے بٹھایا 175 کلو میٹر پر اس نے چھوڑی گاڑی نا، میرا دل ہے یا اللہ خیر کہیں ہوائی اڈے پر پہنچا دے کے بجائے کہیں جنرل کو نہ پہنچا دے، جی تو بچائے ڈاکٹر صاحب آپ پریشان نہ ہو، یہاں 200 کلو میٹر پر یگسٹر 200 کلو میٹر پر چلاتے ہیں. ارے بولا زکریہ صاحب کو لوگوں کا خیال تھا کہ جانے آنے کا کرایہ تو کم از کم لیں گے، انہوں نے اس کا بھی مطالبہ نہیں کیا، جب واپس لینے کا ان کو بڑی ان مالداروں کو بڑی حیرت ہوئی. تو ایک دن انہوں نے فرمایا مدینہ منورہ میں قیام تھا، ان کا فرمایا مدینہ منورہ کے بازاروں کا جتنا یہاں کی مارکیٹ کا جتنا پیسہ ہے سارا میرا ہے. کہ کیسے نہیں، جس وقت اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگو مانگ سکتا ہوں لے سکتا ہوں. ایک عالم پاکستان کے گئے ہوئے تھے مرید تھے، مدرسے کا چندہ ان سے کوئی پتہ نہیں کتنے ہزار روپیہ گم ہو گیا، بڑے پریشان تھے کہ یا اللہ میں کیا کروں، اپنے پیسے گم ہوتے چلو گم ہو گیا فاقے کریں گے، مدرسے کا چندہ گم ہو گیا اس کو میں دوں تو کہاں سے دوں. کہتے میں حضرت سے ملا اور دن میں خیال آیا کہ ان سے کہوں دعا کے لیے کہوں، تو انہوں نے اپنے مریض سے کہا کتنے ہزار روپیہ مولوی صاحب کو دے دو. مجھے بڑی حیرت کہ اللہ نے دل میں سوچا اور انہوں نے کہا اس کو پیسے دے دو. دوسرا واقعہ سنایا آپ کو جو 80,000 والا ہے، اپنے مریض سے کہا بزرگ نے کہ 80,000 روپے لے کر جاؤ، یاد آیا آپ کو؟ نہیں یاد آیا. لطیف صاحب کو یاد آیا؟ چلے بڑا اچھا واقعہ سنا. ایک آدمی بزرگوں سے بیعت تھا، آدمی سادہ لو ملنے کے لیے گیا، گھر کی حفاظت کا محرم کا بندوبست نہیں کیا، بزرگوں سے جا کر ملا رات رات، انہوں نے صبح کہا کہ وہ جو 80,000 روپئے تھے ان کو دو اور یہ چکلے چلا جائے. حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھا چلے ایسے اللہ والے ہیں کہ ان کی بات میں راز ہوتا ہے، پیسے جیب میں ڈالے گئے. وہاں پر جب گئے تو وہاں پر اس نے اس کا انچارج اس کو بڑوا کہتے ہیں، اور ان کا بڑا تجربہ ہوتا ہے، اسے دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس آدمی کے چہرے پر تو بدکاری کے آثار نہیں ہے، پہلی بار آ رہا ہے. جی تم کشف کی شوکت سے آؤ گا نا. تو یہ جب گیا تو اس نے کہا کہ او ہو مولوی صاحب، جیسے آپ سوچے ہیں آپ کو سچا مال ہم دیں گے، جیسے آپ سوچے ہیں ایسا سچا مال. بالکل پیدا پکڑ کے لائیں عورت کو، اس سے کوئی نہیں ملا ہوا، آپ پہلے آدمی ہوں. اس نے کہا حضرت صاحب کا پہلے ہوئے راج صاحب تراغی کی طرف میں جاتا ہوں. تو نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو اس کو لے کر گیا، ایک کمرے میں عورت بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو اندر وہ ایسی رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے، چھامر اس کی ہوئی ہے. اس نے جو دیکھا اس کی بیوی جوں ادھر آیا ہے، اس کو لوگوں نے اغوا کیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد ڈاکوؤں نے بیچ دیا 80,000 میں، 80,000 میں بیچ دیا. تو بات دین والے آدمی کو تو حیرت ہوتی ہے، تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا تمہاری اسی تیزی میں ہم سب کو قتل کرتا تھا. ان نے کہا اپنا کام کرو، جاؤ اپنا کام کرو، قدر کرتے ہیں، بڑی غیرتیں کرتا ہے، ہمیں کیا ہے، ہم 80,000 کی خرید کر لائے، 80,000 روپے اور لو. تو انہوں نے دیے 80,000 روپے اور آزاد کرایا ہے. میرے پاس آدمی آتے کا شمالی اتحاد والے کے پاس قیدی ہیں، آزاد کرنا چاہتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں. کتنے مانگنے کے؟ 2-2 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں قید قیدی. میں غم ہوگا دیا آرام فورت بندوبست کو، جتنے لوگ تو بتائے وہ اگر بینکوں کا سود چھوڑو تھا، بینکوں کے سود کے بارے میں کہا کر دو کہ بینکوں نے چھوڑا کر، کیونکہ پہلے زمانے میں مشتری اس کو لیتے تھے، بعد میں قادیانی نے منظور کرا لیا تھا کہ فنڈ کو ہم لیں گے اپنی پرچار کے لیے. اس کے بارے میں شرعی مسئلہ ہے، تو اس کو لے کر اس کو جو آپ نے پہلے ناخبری میں رکھ لیا تھا اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اب بھی آپ اس کو چلائیں، وہ سود پہ پیسے نکالیں تو اس کو مستر فقیر کو دینا ہے جس کو فاقے آ گئے ہوں، بھوک میں مر رہا ہوں، ایسا مریض علاج نہ ہونے جسے مر رہا ہے، اضطرار کے سارے اضطرار. تو بینکوں والے پیسے شمالی اتحاد والوں کو میں نے بھیجے قیدیوں کے آزاد کرنے سے، آرام خارو آرام خوری میں بڑھ کے بڑھتا آرام قیدیوں کا آزاد کریں. تو ان بزرگوں کے پاس کوئی ایسا حرام پیسہ آیا ہوا تو جن حرام راستے کی روزی تھی، ان لوگوں کی روزی تھی، من جانے بلّہ غیر سے روزی تھی، ان کو پہنچنی تھی ان کو پہنچی. اور ایک آدمی کا حرج عظیم ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی اغوا ہو گئی تھی، اس کی جان چھوٹی اور ان کی حرام روزی ان کو پہنچی. یہ مفتی صاحبان دونوں بیٹھے ان کی وجہ سے اس کو میں بیان کروں. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ دہلی پہلا ترجمہ اردو کم کہی ہے، کم تفسیر کے دیرا ترجمہ چوکت پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سامنے ایمبیبیس ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اس کو موضوع القرآن یاد ہے، موضوع القرآن کو یاد ہے اللہ کے ساتھ، شوق کی بات نہیں، یہ تو دورے کی بات نہیں، شوق کی بات ہے، کس طرح مدرسے کا دورہ کر لیا، شوق کی بات. شاہ صاحب کے پاس آدمی آیا سے کہا شاہ صاحب بینک کی دکان ہے، تعویذ دو، دکان نہیں چلتی ہے، تعویذ کر دیں گے. چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا تھا کہ دکان چل گئی ہے، شکرانہ لے کر آیا شاہ صاحب کے لیے، شکرانہ پچھوڑ گیا. بیچ میں مفتی شوکت صاحب بھی، مفتی صاحب بھی مریضوں میں تھے آئے ہوئے، اس نے کہا یا اللہ یہ کیا گفلے چل رہے ہیں آج، کہ پیری مریضی اور بزرگی کیا یہ گفلا ہے کہ یہ کوئی دین ہے؟ ہاں جی دا دین دے اس دن دے شاہ صاحب تک گورا اول سے بنگ والے تھے تعویذ رکھ لو، اس کو تعویذ دیا، پھر جیسا شکرانہ بھی قبول کر لیا. شاید سارے میں نے کہا کہ شاہ صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ہم جو بیت ہوتے ہیں ایسی بات تو نہیں کہ جو گپلے چل رہے ہیں ہم اس کے ساتھ چلیں گے. جی میں نے کہا شاہ صاحب آپ نے ایک تو بھنگ والے کو تعویذ دی، اس میں کیا راز تھا؟ پھر بھنگ والا شکرانہ لایا وہ بھی آپ نے لیا ہے. تو انہوں نے کہا پہلے جو ہے تو جا کر اس کے تعویذ میں دیکھو میں نے کیا لکھا ہوا ہے، تعویذ سے لیا علماء کرام نے، اس کو کھولو سے لکھو اے دہلی کے بھنگ پینے والوں اس کی دکان سے بھنگ پیا کرو. میں نے کہا وہ پہلے سے بھنگ ہے، وہ فلاح ہیں، اس کی قسمت کی حرام روزی ہے. تو وہ سمٹ کر اس کی طرف آ گئی اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا، اس نے اللہ کا راز چل رہا ہے، احمد چل رہا. تو انہوں نے اپنے خاص بزرگوں سے کہا کہ وہ جو آدمی شکرانہ لایا تھا بھنگ والا وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی مالیا فلانا جادوگر جو ہے وہ آیا تھا اور وہ آج بھوکا تھا، اس کا کوئی روزی نہیں لگی تھی تو وہ لے کر چلا گیا. تو انہوں نے مریضوں سے کہا کہ وہ حرام روزی تھی، حرام نیت کرنے والے آدمی کی قسمت کی تھی، وہ اٹھا کر لے گیا، اس کو میں نے لیا نہیں. راہل ادو فتو نہ پور پہ علم نکلنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.